You want to sit there, right? Okay. What do you remember? Come let me check. And then you have to leave, come check her. Yeah. Thank you. Welcome. Time seems to slow down when you're near me. Mag ik nog een klein beetje van melden? Fast as hell can tell if it's me the wind that's moving. Ja, is goed. Spinning fast as hell can tell what's moving. Check. Klinkt wel beter. Jacob Crescher, Crescher, een beetje een Duitse variant. Heb je al iets gehoord? Nee, maar... Ik heb veel kritiek te worden en toen stond er deze zin. De tijd is om hier zijn, de tijd is om hier zijn, de tijd is om hier zijn, de tijd is om hier zijn, de tijd is om hier zijn. band is nog, zich nog even aan het klaarmaken na de soundcheck voor de performance. Ze staan in een kringetje achter het podium. Ze staan te springen en schreeuwen en high fives doen met z'n allen en zo. En deze vuist op deze vuist. En, ja, ze komen er bijna aan. Dames en heren, je hebt het gehoord aan de soundcheck. Hey, welkom terug bij Wilkes Portaal. Laat je horen, ja. We zitten nu in voor een hele rustige set met Jacob Drescher en vrienden. Dus alsjeblieft lekker zitten, chillen, genieten. Dames en heren, Jacob Drescher en vrienden!